mikrobiomu jelit. Czyli ProBioSlimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. ProBioSlimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Konkretne zmiany w Zielonym Ładzie rząd przedstawi rolnikom 15 marca. Od dziś wiosenna zmiana rozkładu jazdy pociągów. Nagroda specjalna Czeskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej dla Agnieszki Holland za Zieloną Granicę. Konkretne zmiany w Zielonym Ładzie rząd przedstawi w piątek 15 marca, powiedział po wczorajszych rozmowach z rolnikami wiceminister Michał Kołodziejczak. W spotkaniu w Centrum Dialog w Warszawie uczestniczył premier Donald Tusk. Wiceszef resortu stwierdził, że podczas negocjacji rząd przedstawił rolnikom konkrety. Chodzi o zapowiedź pomocy finansowej, skup zboża i ustępstwa w polityce unijnej. Jeżeli nie jest konkretem to, że premier powiedział, będą pieniądze, pomożemy ściągnąć kilka milionów ton zbóż z rynku. Jeżeli to nie jest konkretem, to co jest konkretem? Jeżeli konkretem nie jest to, że premier powiedział, że na ponad 90% odejście od tych trudnych zapisów Zielonego Ładu, które wywołują najwięcej emocji, że będzie mógł to potwierdzić 15 marca, to czy to nie jest konkret? To jest konkret i to jest uczciwe podejście do każdej ze stron. Podczas spotkania w warszawskim Centrum Dialog nie osiągnięto jednak porozumienia. Rolnicy zapowiedzieli kolejny protest na środę 20 marca, mówi Stanisław Barna z województwa zachodniopomorskiego. Nie dostaliśmy tutaj nic takiego, żeby nas zadawalało, żebyśmy mogli wrócić do naszych rolników na barykadach i przedstawić im, słuchajcie, schodzimy z barykad. Dlatego dalej protestujemy. 20 protest w całej Polsce, w każdej gminie, w każdym powiecie. Od godziny 7 do godziny 19. Polska stanie, dzieci nie dojadą do szkół, ludzie nie dojadą do pracy, ale nie mamy innego wyjścia. Kolejne spotkanie z rolnikami, tym razem w ministerstwie, ma na nim zostać wypracowany ostateczny kompromis. Od dziś natomiast wiosenna zmiana rozkładu jazdy pociągów. Na zachodzie jednak, a dokładnie na dworcu Warszawa Zachodnia, bez zmian, czyli utrudnienia. Skierowanie części pociągów na trasy objazdowe wymusza trwający tam remont, mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Taka sytuacja będzie dotyczyła pociągów przede wszystkim jadących w kierunku wschodnim. Zdecydowana większość pociągów w kierunku zachodnim oraz prawie wszystkie składy kategorii Express Intercity Premium i Express Intercity będą kursować przez Warszawę Centralną. Szybciej natomiast pojedziemy do Zakopanego. Z Warszawy podróż potrwa 4 godziny 44 minuty. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godziny i 17 minut, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godziny i 14 minut. Tym samym zostanie pobity rekord Lux Torpedy. Przedwojenna Lux Torpeda pokonywała tę trasę w 2 godziny 18 minut. Wiosenny rozkład jazdy pociągów będzie obowiązywał do czerwca. Szczegóły znajdziemy na portalu Pasażera. Dramat bracia opowiadający historię antykomunistycznej grupy zbrojnej braci Maszynów otrzymał czeskiego lwa za najlepszy film ubiegłego roku. Nagrodę specjalną odebrała Agnieszka Holland za zrealizowaną w koprodukcji z Czechami Zieloną Granicę. Czeskie lwy, czyli nagrodę Czeskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej, przyznano po raz 31. Gala wręczenia odbyła się w Pradze. Odbierając czeskiego lwa za nadzwyczajne osiągnięcie ubiegłego roku, Agnieszka Holland powiedziała, że Zielona Granica zrodziła się z gniewu, rozpaczy oraz nadziei i była jednym z najważniejszych filmów jej życia. Reżyserka podziękowała czeskiemu środowisku filmowemu za wsparcie, które otrzymała po wymierzonych w nią atakach ze strony byłych rządzących. Hitlerem, Stalinem, Goebbelsem, Putinem. Czeskiego lwa! Nominowani do czeskiego lwa w 15 kategoriach bracia triumfowali tylko w jednej, za to tej najważniejszej. Wcześniej film Tomasza Maszyna bez powodzenia ubiegał się o nominację do Oscara. Najwięcej, bo 5 statuetek czeskiego lwa otrzymał serial Wołga na podstawie powieści Karela Chyni o kierowcy telewizji czechosłowackiej, który decyduje się na współpracę z bezpieką. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dziś w nocy naszego czasu w Hollywood wręczenie Oscarów. W tym roku w najważniejszej kategorii nominowano 10 filmów, w tym brytyjsko-polsko-amerykańską koprodukcję Strefa Interesów, a także Anatomię upadku, Barbie i Open Heimera. Przygotowania do wydarzenia obserwuje w Los Angeles krytyk filmowy Artur Zaborski. Panuje chaos, bieganina i bardzo gorączkowe przygotowania do tej szalonej oscarowej nocy. Wszystko wydaje się tutaj być jeszcze w powijakach, to znaczy te ogromne, wielkie, piękne, złote statuetki Oscarów, które tak fantastycznie lśnią w relacjach telewizyjnych, aktualnie są jeszcze zafoliowane. Zamiast gwiazd w pięknych kreacjach i w cudownych sukniach biegają pracownicy Akademii z odkurzaczami, z młotkami, z pędzlami, z taśmami. W tym roku najwięcej nominacji, bo 13 otrzymał film Christophera Nolana Oppenheimer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na nominacje w kategorii sport. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Krótka przygoda Huberta Hurkacza z tenisowym turniejem w Indian Wells. Rozstawiony z ósemką Polak przegrał w meczu drugiej rundy z Francuzem Gaelem Monfilsem 0-6, 7-6 i 2-6. 55 niewymuszonych błędów Huberta Hurkacza. Ta statystyka najlepiej obrazuje przebieg spotkania mało oscarowy. Pozytywną informacją zwycięstwo Magdy Linet w deblu. Polka w parze z Amerykanką Bernardą Perą pokonały gruzińsko-amerykański duet Oksana Kałasznikowa, Alicia Parks 7-5 i 6-3. Linet i Pera awansowały do 1/8 finału gry podwójnej tysięcznika w Indian Wells. Skoczkowie narciarscy rywalizowali za to wczoraj w Oslo w ramach Pucharu Świata i cyklu Raw Air. W sobotnim konkursie najlepiej z biało-czerwonych spisał się 12 Piotr Żyła. Dziwny układ był tego konkursu, bo skoczyłem, no w ogóle myślałem, że się nie łapnę do drugiej serii, no a w sumie się łapałem i to jeszcze dość sporą tam przewagą nad 30, no jak, nie, dobra, wiecie o co chodzi. No a później drugi naprawdę fajny skok skoczyłem, gdzieś tam nawet się udało awansować. I jak zwykle rozbrajająco naturalny Piotr Żyła. 16 był wczoraj Kamil Stoch, 30 Maciej Kota, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł odpadli po pierwszej serii. Nie łapli się. Sobotnie zawody wygrał Austriak Stefan Kraft, a dziś kolejny konkurs w Oslo. Początek pierwszej serii o 14:20, wcześniej, bo o 13:00 wystartuje prolog. Teraz siatkówka i plus liga, w której mecz przegrał wczoraj lider Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski musieli uznać wyższość Trefla Gdańsk po 5-setówce w ramach 25. kolejki. Trefl wygrał 3-2, a tak po meczu mówił środkowy tej drużyny Jordan Zaleszczyk. Z takim przeciwnikiem jak Jastrzębie chce się grać. Chce się pokazać z jak najlepszej strony, myślę, każdy zawodnik z nas. Nieważne, czy to wejdzie ktoś z ławki, czy jest to pierwsza szóstka. Wydaje mi się, że każdy by chciał po prostu zagrać jak najlepsze spotkanie z tą drużyną. To jest jedna z lepszych drużyn w naszej lidze, która gra w Lidze Mistrzów. Ma potencjał, jest ciężko wygrać z tą drużyną. Są bardzo zorganizowani w swojej grze, a my trochę ich złamaliśmy. Wydaje mi się, dużo zagrywką, blokiem, obroną i udało nam się wygrać ten mecz 3-2. Jastrzębski Węgiel pozostał liderem w tabeli plus ligi. Szanse na zbliżenie się do tej drużyny będą dziś mieli siatkarze drugiej Aluron CMC Warty Zawiercie i trzeciego projektu Warszawa. O 17:30 zespoły te zmierzą się w stolicy w Hicie 25. kolejki siatkarskiej Ekstraklasy. 20 punktów zdobył Jeremy Socha, na jego San Antonio Spurs wygrali z Golden State Warriors 126-113 w koszykarskiej lidze NBA. To 14. zwycięstwo Spurs w tym sezonie. Przy 50 porażkach zajmują jednak wciąż ostatnie miejsce w tabeli konferencji zachodniej. Dzisiaj najwięcej słońca możemy łapnąć na północnym wschodzie. Na zachodzie raczej złapiemy krople deszczu. Na termometrach 3 stopnie na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 14 na południu. Autopromocja. Pora na trójkę. The nominees are... Pora na czerwony dywan. And the Oscar goes to... Pora na trójkę na czerwonym dywanie. Thank you. Oh my God. Już jutro rano wszystko będzie wiadomo. Najwięksi wygrani i wygrane. Zaskoczenia i sensacje oscarowej gali. Zapraszamy od 6 do 8.45. Radosław Nałęcz i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Tydzień temu, dokładnie o tej porze, rozmawiałyśmy z wiceprezeską Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Martą Skierkowską, o kondycji psychicznej naszych dorastających dzieci. Także tydzień temu obiecałam, że będziemy w Trójce do tego tematu powracać, bo jest to duża sprawa, no i nasza ważna, dorosła, społeczna odpowiedzialność za młode życie, które tak często dzisiaj pogrąża się w nastoletnim kryzysie. I także z tego powodu grać będzie dla nas, tak jak przed tygodniem, 13-letnia dziewczynka. To właśnie ona, niespełna 2 lata temu, przyszła do naszego zagadkowego studia z głębokimi ranami w sercu. W głębokim kryzysie, zalękniona, niepewna, bardzo krucha. Dzisiaj ta sama dziewczynka jest dla mnie symbolem zwycięstwa. Pokonała mrok, pokonała własne demony, pięknie żyje. A teraz będzie także pięknie dla nas grała. Pani Marto, bardzo się cieszę, że pani w Trójce znowu z nami jest. Dzień dobry. Dzień dobry, ja też się bardzo cieszę z tego spotkania. Zatem może zacznijmy. Tak. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. No właśnie, 116, 111. Czym ten numer dla młodego człowieka, zwłaszcza tego, któremu grunt usuwa się spod stóp, który nie potrafi poradzić sobie w sytuacji kryzysowej, czym ten telefon zaufania może dla tego człowieka być? 116, 111 to jest życzliwy dorosły. Po drugiej stronie. Osoba, która stwarza taką przestrzeń, żeby mówić o trudnościach i wspólnie szukać rozwiązań. To głos, na który można liczyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To konsultanci, którzy mają serce po stronie dzieci i są gotowi wysłuchać każdego dziecka, które dzwoni z każdym problemem. Absolutnie każda z tych spraw, z którą zwracają się młodzi ludzie, jest dla nas ważna, nie wartościujemy tego, że to są sprawy, z którymi nie warto dzwonić, są zbyt błahe. Absolutnie każda sprawa, która trapi dziecko, jest istotna dla naszych konsultantów i oddają jej całe serce po to, żeby razem szukać tego, co może być dalej, co zatrzymuje, co niepokoi, jakie rozwiązanie jest możliwe. Co to znaczy? Tak ładnie pani powiedziała. Co to znaczy mieć serce po stronie dzieci, bo tak intuicyjnie przeczuwam, że gdybyśmy my dorośli, rodzice, nauczyciele, sąsiedzi, wszyscy mieli serce po stronie dzieci, to nie mielibyśmy kryzysu. To bardzo ważne, co pani powiedziała. To serce po stronie dzieci to jest zaangażowanie po stronie dzieci, uważność po stronie dzieci i przede wszystkim ustawienie dzieci w takiej pozycji, w której my ich słuchamy, widzimy je, i rzucamy na nie światło, takie światło, które oświetla ich drogę z jednej strony, a z drugiej światło, które pozwala te dzieci dostrzec, które pozwala zauważyć ich zdanie na różne tematy, ich zainteresowania, ich potrzeby i też trudności, z którymi się mierzą. Więc to serce takie przysłowiowe to jest takie, chcę powiedzieć, że takie, no właśnie, takie światło w sumie, jak taka latarnia, która oświetla dziecko i która pozwala je dostrzec i zaistnieć mu w tym właśnie świecie. Wie pani, tak jak powiedziałam na początku, do nas od 2-3 lat tutaj, do tej przestrzeni zagadkowego studia, Zagadkowa Niedziela, to jest audycja, która jest adresowana do dzieci, do rodzin. Przychodzą nasi wychowankowie, którzy jeszcze niedawno temu mieli te 5, 6, 7 lat, może i 4, bo też takie dzieci nas słuchają, a teraz przechodzą przez swoje bardzo mocne, traumatyczne, nastoletnie próby. I my z nimi rozmawiamy i wyciągamy do nich rękę, ale słyszałam też, nawet od kolegi, z którym pracuję, że to nie twoja sprawa. Właśnie, jak to jest w tej przestrzeni publicznej, kiedy my widzimy, że coś jest nie tak, coś się dzieje z nastolatkiem, który mieszka obok, coś się dzieje z dzieckiem, które jest w szkole na korytarzu, ale nie w naszej klasie. To jest ta nasza sprawa, czy to nie jest nasza sprawa? Dziecko to nasza sprawa. Bez dwóch zdań, wsparcie dziecka to moralny obowiązek nas wszystkich dorosłych, którzy są sprawczy, którzy mają różne narzędzia do tego, żeby pomóc dzieciom albo żeby zauważyć problem. Czasem jak mamy takie dylematy w sytuacji, czy powinniśmy jakoś zareagować, niepokojąc się o dziecko, wydaje mi się, że możemy sobie odpowiedzieć na proste pytanie, czy gdyby to było moje dziecko i ja bym czegoś nie dostrzegała jako mama, to czy ja bym chciała, żeby ktoś inny, kto widzi tę trudność, mi o tym powiedział? Nie mam wątpliwości, że zdecydowana większość rodziców czy osób bliskich dzieciom chciałaby wiedzieć, bo czasami dzieci też maskują różne trudności w domu. One mogą nie być widoczne właśnie w domowym środowisku, w tej relacji z rodzicem. Czasem rodzicowi gdzieś zabraknie uważności, a ktoś inny może dostrzec jakąś trudność i może to być ogromną wartością, że my się tym zajmiemy. Chciałam, żeby to jakoś mocno wybrzmiało, że to jest naprawdę my, dorośli, którzy w tej chwili w jakimś sensie mamy taką sprawczość największą w świecie, w tym, co się dzieje. Mamy też obowiązek, żeby zaopiekować się dziećmi. A ta opieka to może być czasem przekazanie informacji rodzicowi, nauczycielowi, jakiejś innej osobie z otoczenia dziecka, że mam poczucie, że tam może dziać się coś trudnego, coś niepokojącego i dziecko może potrzebować wsparcia. Tylko tyle i aż tyle. Ludzie bardzo boją się często wychodzić poza strefę komfortu, bo jednak zmierzenie się z problemem, który my widzimy, a rodzic może go nie dostrzegać, naraża nas na konflikt, naraża nas na coś bardzo nieprzyjemnego. Czy jakimś rozwiązaniem pośrednim, dobrym rozwiązaniem być może będzie to, żeby po prostu przekazać numer telefonu zaufania do was? To zawsze jest dobry pomysł, dlatego że dzieciom łatwiej może być porozmawiać z osobą, której nie znają, która jest anonimowa, która gwarantuje też tę anonimowość i chcą od niej w pierwszej kolejności odbić myśli, więc to czasem jest to umieszczenie takiego numeru telefonu na klatce schodowej w widocznym miejscu. Czasem nie mamy do tego dziecka jakoś bezpośrednio dostępu, chcemy coś zasugerować, podrzucić gdzieś ulotkę, czy opowiedzieć po prostu na przykład w klasie, w szkole o tym, że do telefonu zaufania można się zwrócić o pomoc. Natomiast też myślę, że ważne jest, że jeżeli my czasem tak identyfikujemy swój dyskomfort, że mi by było tak trudno zareagować, jakoś powiedzieć, zwrócić uwagę na tę trudną sytuację dziecka, to łatwo można sobie wyobrazić, jak temu dziecku może być trudno z tą sprawą, z którą się mierzy. No dobrze, ale nie zawsze człowiek ma rozwiniętą mocną empatię, a jest obok kogoś, kto bardzo potrzebuje pomocy. Czy są takie znaki widoczne, czy są takie sygnały, symptomy, które młody człowiek w kryzysie i w ogromnej potrzebie takiego zaopiekowania i wyciągnięcia pomocnej dłoni ze strony dorosłego świata, czy są takie sygnały oczywiste dla nas dorosłych, którzy w tym pędzie i biegu nie zawsze zwrócimy uwagę na to dziecko, ale jeśli wiemy, to być może zareagujemy i być może pomożemy i być może wręcz uratujemy życie temu komuś. Tak, takie sygnały oczywiście najłatwiej jest dostrzec w tych najbliższych relacjach, kiedy dobrze się zna dziecko. To te momenty, kiedy dziecko na przykład nagle zmienia swoje zachowanie, kiedy było na przykład bardzo otwarte, staje się zamknięte, albo odwrotnie, nagle z takiego dziecka, które było gdzieś wycofane, staje się bardzo otwarte i to się dzieje tak bardzo dynamicznie, bardzo szybko i widzimy dużą zmianę zachowania dziecka. To takie momenty, kiedy czujemy, że dziecko jest jakoś odcięte, że straciliśmy z nim kontakt, że coś nam ucieka w naszej wspólnej relacji, że widzę, że dziecko ma jakąś przestrzeń, do której mnie w ogóle nie zaprasza, którą też być może przede mną ukrywa. To też może być taki sygnał niepokojący, że są tam jakieś sprawy, co do których dziecko nie chce, żeby osoby dorosłe miały dostępu. I to nie jest taka zwykła prywatność, bo to też jest ważne i to jest rzeczywiście przestrzeń, którą powinniśmy uszanować, ale być może jest to coś związanego z jakimś niepokojem, z ukrywaniem, z obawą przed tym, że się zostanie ukaranym albo że zawstydzonym przez dorosłych. I to są takie sygnały, które mogą rzeczywiście budzić naszą jakieś, po pierwsze, zaciekawienie, a po drugie czujność. A w przestrzeni publicznej, kiedy nie jesteśmy związani z tym dzieckiem ani więzami krwi, ani w jakikolwiek emocjonalny sposób, ale jednak jesteśmy w tym społeczeństwie zanurzeni i właśnie w jaki sposób rozpoznać, że że ktoś pod nas potrzebuje, że ktoś potrzebuje tego dorosłego głosu, tego autorytetu, tej siły, przede wszystkim współodczuwania i takiego zaopiekowania. To czasami są bardzo takie proste sygnały. Ostatnio na mojej lokalnej grupie, takiej wypowiedziach społecznościowych, osiedlowej, ktoś opisał sytuację przemocy rówieśniczej, którą zauważył gdzieś na przystanku i w której też podjął interwencję, podjął reakcję. Ta osoba wykazała się ogromną odwagą, bo w sytuacji, kiedy dzieci dokuczały młodszemu dziecku i to było, podejrzewam, że to było oczywiste, że takie rzeczy widujemy też w przestrzeni publicznej, ta osoba miała w sobie taką gotowość, żeby zareagować i żeby potem poszukać rodziców dziecka, żeby poinformować o tym, że problem może być szerszy, większy. Kiedy widzimy dzieci z używkami, to jest oczywiście taki bardzo niepokojący sygnał, kiedy powinniśmy jakoś spróbować się dowiedzieć, że co tam się dzieje, gdzie to dziecko może otrzymać pomoc. Czy też dzieci, które sprawiają wrażenie niezaopiekowanych, bardzo samotnych, gdzieś tak skrajnie wycofanych, podejmujących jakieś ryzykowne zachowania. To są takie sygnały, które na których wyłapywanie można się nastawić i w sytuacjach, kiedy dzieje się coś niepokojącego, szukać, gdzie to dziecko w otoczeniu mogłoby dostać wsparcie. Być może telefon zaufania. Ja mam w ogóle takie poczucie, że zwłaszcza po sprawie Lizy, teraz ta czujność społeczna i te apele o tę czujność społeczną, o to, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, no to powinniśmy bardzo, bardzo głośno, jasno i często to komunikować, bo ja tak patrząc też na tę sprawę, bo żyjemy nią wszyscy, jesteśmy wstrząśnięci, jesteśmy przerażeni, to bardzo trudno jest mi dołączyć do tego chóru krytykującego kobiety, które akurat wtedy przechodziły, bo przecież my nie wiemy do końca, co tam się wydarzyło. My nie wiemy, jaka była percepcja tych osób. Ale jedno, co możemy wywnioskować, to to, że my też nie wiemy, jak się zachowywać w takich sytuacjach. I mam takie poczucie, że zwłaszcza media publiczne powinny trąbić o tym, zrób to, to i to. Tak jak idziemy na kurs samoobrony, to też wiemy, co zrobić. To właśnie mamy zrobić to, to i to. I być może trzeba dziewczynki, zwłaszcza dziewczynki, na takie kursy samoobrony wysyłać. Ale wracając do meritum sprawy, do tego kryzysu nastoletniego świata, myślę, że potężnym problemem jest brak samoakceptacji, czyli takiego zaprzyjaźnienia się samego ze sobą. Samoakceptacja dla każdego z nas jest przecież potężną bronią, która potrafi ochronić nas przed krytyką świata zewnętrznego. Ale przecież samoakceptacja w wieku dorastania jest bardzo labilna. Bardzo o nią też trudno. Kiedy androgeniczne wzorce z ekranu biją po oczach, ryczą, kiedy próbują wmówić młodym ludziom, że są wzorcami jedynie słusznymi, to przecież w tym wszystkim musi gdzieś być zdrowy rozsądek. Musi być gdzieś ratunek, tylko gdzie on jest? No właśnie, ten zdrowy rozsądek jest w tych czasach, w których obecnie żyjemy, tak intensywnie nasączonych mediami społecznościowymi, różnymi wzorcami takimi iluzorycznymi, bo trzeba powiedzieć, że to, czym karmione są dzieci, to są przetworzone obrazy, jakieś filtry, rzeczy, które absolutnie nie są realne, czy też momenty z życia powycinane i przedstawione jako czyjaś codzienność, która jest lekka, łatwa, przyjemna i bogata jednocześnie. Natomiast znowu to w nas dorosłych, w nas rodzicach, w nas nauczycielach leży taki obowiązek wsparcia dzieci w krytycznym myśleniu, w ocenie tego, co dzieje się chociażby właśnie w tych wspomnianych mediach społecznościowych. To takie wsparcie dzieci w umiejętności zadawania pytań. Czy to na pewno dzieje się naprawdę? Czy na pewno jest tak, jak ja widzę? To przyznawanie, że my nie wiemy wszystkiego i też zadajemy sobie to pytania. Pokazywanie mechanizmów, jak to działa. Pokazywanie właśnie tych filtrów, Photoshopów i różnych tego typu rozwiązań. Ale też taka uważność na to, z czym dziecko się styka właśnie w tej przestrzeni jakiejś internetowej, no i nie tylko, bo też prasa, magazyny, różnego tego typu miejsca. I z taką uważnością jakby porozmawianie o tym, czy to, co ty oglądasz, to jest coś, co ci pozwala wzrastać, czy to jest raczej coś, co cię blokuje, co ci przeszkadza, co potem buduje taki obraz świata, albo tłumaczenie, że No właśnie, chociażby jak powstają filmiki, które różni influencerzy wkładają do internetu i pokazywanie, że naprawdę, że to, co my oglądamy, to jest jakieś kilkadziesiąt sekund wycięte z dnia, który też mógł być trudny, w którym się nie wyglądało idealnie, w którym człowiek się wkurzał, zmagał z różnymi trudnościami i jeszcze auto ochlapało go jakąś kałużą, ale to są rzeczy, których na mediach społecznościowych ci ludzie nie pokazują. Więc rzeczywiście wsparcie w krytycznym myśleniu, myślę, że to jest bardzo ważna kompetencja, która powinna być uczona w ogóle w szkole od małego, która powinna być ćwiczona w relacji z rodzicem, który też pokazuje, nie wiem wszystkiego, ale zobacz, sprawdzam, dowiaduję się. Nie wiem, ile jest liści na drzewie, ale możemy razem sprawdzić i policzyć, jaka to może być liczba. Aż sama nie wiem, w którym kierunku pójść, bo dotknęła pani tak dużo ważnych spraw. Krytyczne myślenie, niezależne myślenie. To jest ta wewnątrz sterowalność. Którego dorosłego stać na to, żeby powiedzieć, nie wiem. To naprawdę są jednostki, to naprawdę są wyjątki, a w ten sposób budujemy autorytet. Tylko, że potem dziecko, nawet jeżeli tak jest traktowane, idzie do szkoły, tych dzieci jest dużo. Gdzie jest ta wewnątrz sterowalność? Edukacja na to nie pozwala. Edukacja zazwyczaj przycina dzieci jak trawnik i one mają w taki sposób myśleć, w podobny sposób się zachowywać, bo tak łatwiej jest zapanować nad grupą. Jak to zrobić, żeby dziecko doceniło fakt, że ta różnorodność jest wartością, jest sensem, że ta różnorodność jest taka piękna? Nie dalej jak wczoraj moja koleżanka powiedziała mi, że nienawidzi swojego ciała. Kobieta, która jest dojrzałą osobą. Jak z tym ma poradzić sobie dziecko, którego ciało transformuje, zmienia się? Być może jest większe niż dziecko chciałoby, bo akurat porównuje się do tych wzorców ogólnie przyjętych. Hormony buzują. No przecież gdyby tak próbować wejść w buty tego młodego człowieka, to jest niemożliwe, żeby sobie z tym poradzić. Jak nasz dorosły świat ma komuś takiemu pomóc? Właśnie ten nasz dorosły świat to musi zacząć przede wszystkim od siebie. Ten przykład, który pani przytoczyła, jest dokładnie o tym, że my mówiąc o sobie albo mówiąc o innych ludziach, kształtujemy w dzieciach po pierwsze takie, że dobrze jest nie lubić siebie, znajdować w sobie różne rzeczy, które przeszkadzają, które są trudne i które mi się nie podobają i na tym się koncentrować. A po drugie dajemy i taką informację, że to ocenianie ciała naszego, własnego czy innych jest takim pierwszym filtrem oceniania i to jest bardzo ważne. Więc to działanie należy zacząć od siebie z dużą uważnością. Wiem, że to nie jest proste, jakby zwłaszcza po latach wychowania, jakie odebraliśmy, ale to, co możemy zrobić, to jest ta pierwsza refleksja, że ja chcę to zmienić. I mogę to zmienić po pierwsze z dużą uważnością, co ja mówię o ciele w domu, jako rodzic, jako opiekun, jako osoba bliska dziecku. W jaki sposób mówię o swoim ciele, w jaki sposób mówię o ciele dziecka. Czy mówię pod takim kątem funkcjonalności, że to ciało jest wytrzymałe, że to ciało potrafi przejść 2 kilometry, czy mówię o tym, że ktoś ma śliczne kości policzkowe, a to nie jest ani jego wina, ani jego zasługa tak naprawdę, jakby się temu przyjrzeć. Więc rzeczywiście ta narracja wokół ciała jest kluczowa. Po drugie, rzeczywiście takie uprzedzanie dzieciom, na przykład przygotowywanie dzieci do okresu dojrzewania, kiedy mówimy im o tym, jakim zmianom ich ciało zostanie poddane, co się będzie działo, to też jest taka profilaktyka tego, że dziecko spojrzy na to ciało, jakby spodziewając się różnych procesów u siebie czy u innych osób i może łagodniej przejść przez ten okres. I w końcu wspomniała pani o szkole i nie sposób powiedzieć, że rzeczywiście bez zaangażowania szkoły, bez takiej horyzontalnej edukacji na temat różnorodności wszędzie w świecie i tej dotyczącej ciała, wzorców urody, ale też sprawności czy niepełnosprawności, tego, że ludzie, którzy mają różne życia, różne możliwości, różne umiejętności, osiągają różne sfery, różne sukcesy, chociażby mówienie o paraolimpijczykach. To są takie rzeczy, które pokazują dziecku, że różnorodność może być wartością, natomiast w tę edukację musimy być wszyscy zaangażowani, jak tu słuchamy. Mam takie głębokie poczucie, że te tematy należy poruszać już wtedy, kiedy dziecko ma kilka lat, bo wie pani, pracując z dziećmi tak długo, odwiedzając przedszkola, realizując cykl Dzieci wiedzą lepiej chociażby, nie spotkałam nigdy dziecka, które by powiedziało, tak jak nastolatka mi ostatnio powiedziała, pani zobaczy, nie ma szans, niech pani zobaczy, jak ja wyglądam, przecież to gołym okiem widać. I ta taka lecząca taki brak samoakceptacji wrośnięty w tego młodego człowieka uniemożliwia już nawet jakąś rozmowę konstruktywną. Zatem, kiedy dziecko ma kilka lat, kiedy ma, nie wiem, duży brzuszek, jest okrągłe, ono kocha to swoje ciało, bo ono instynktownie wie, że to ciało jest wehikułem, który zaprowadzi je dokądkolwiek tylko to dziecko będzie chciało. Był wiedzieć lepiej. Niczego nie można zmienić. Przeszłość jest wciąż przeszłością, mostem donikąd. Powinienem był napisać list tłumaczący, co czuję. Te puste uczucia, tak śpiewa Safian Stevens, a my dzisiaj pani Marto w innej sprawie, bo przecież wszystko można zmienić, pomimo tego, że nasza przeszłość przecież wciąż będzie naszą przeszłością. To pomyślmy jeszcze o tych wszystkich rodzicach, którzy wychowują dziecko twardą ręką. To jest temat. I nawet nie mówię tu o biciu, bo ta twarda ręka raczej jest tutaj metaforyczna, bo chodzi o taką relację, kiedy dziecko nie może się sprzeciwić własnym rodzicom, nie może być sobą, nie może powiedzieć nie. Ja uważam inaczej. To są takie rodziny, w których do rodzica należy pierwsze i ostatnie słowo. A dziecko ma być cicho, ma być grzeczne, ma być lojalne, czyli wygodne. Tylko, że no właśnie, jak to dziecko za kilka lat będzie potrafiło postawić granice światu? Rodzice w dużej mierze mają dobre intencje i chcą wychować dziecko na mocnego, sprawczego człowieka. I tak zastanawiam się, czy przez poniżanie, ośmieszanie, nadmierne oczekiwania, którym dziecko nie może sprostać, blokowanie inicjatyw, bo przecież dzieci i ryby głosu nie mają, a u nas w domu to się zawsze robiło w określony sposób. Czy jesteśmy w stanie wychować człowieka, który będzie twórczy, który będzie wolny, który będzie silny i bronił swoje granice? Myślę, że tę odpowiedź słychać już w tym, o czym tutaj mówimy. Ta twarda ręka burzy zaufanie. Powoduje, że dziecko nie ma mocnego oparcia, takiego punktu, do którego można przyjść ze wszystkim. Bo czasem można oberwać tą przysłowiową twardą ręką. To może być właśnie krzyk, to może być ośmieszenie, to może powiedzieć, widzisz, co znowu narobiłeś? To może być spojrzenie, to może być groźne spojrzenie rodzica. I wie pani, ja rozmawiałam z rodzicami i widziałam taki zachwyt w ich oczach. Niech pani zobaczy, jak dziecko mnie słucha. Wystarczy, że spojrzę. Przecież to jest głęboko zaburzona relacja. Ale ten zachwyt, cieszę się, że pani powiedziała o tym zachwycie, bo ten zachwyt to jest coś, co powinno zastąpić tę właśnie twardą rękę. Na relację z dzieckiem można spojrzeć jak na taką relację pełną miłości, jak na osobę, z którą jesteśmy właśnie w relacji, którą możemy się zachwycać, która jest wyjątkowa, która wnosi do naszego życia coś, co bez niej w ogóle nie byłoby możliwe, która jak nikt inny rozwinęła nasze umiejętności, naszą osobowość, naszą psychikę. Więc wydaje mi się, że ten zachwyt może być ciekawą alternatywą dla twardej ręki, która naprawdę nigdzie państwa dzieci nie zaprowadzi, a na pewno nie tam, gdzie państwo by chcieli, żeby one dumnie niosły głowy. Bo ten zachwyt potem jest niesiony w sercu każdego dorosłego człowieka, prawda? Ten zachwyt jest takim miejscem oparcia w trudnej sytuacji, kiedy świat nas próbuje i kiedy nas świat krzywdzi, bo to także jest tą lekcją każdego naszego życia. I kiedy nie mamy tego miejsca w sobie, to wtedy dzieje się źle. Ja zapytałam dzieci w wieku lat 9, 10, 11, o to zaufanie do dorosłego świata. Jeśli pani pozwoli, to posłuchamy. Zanim sięgamy po te bardzo mocne substancje, czyli zanim sięgamy po dyrekcję, zanim sięgamy po wszystkie te mocne najwyższe rzeczy, tak? Zanim sięgamy po domestos, najpierw musimy zacząć od czegoś mniejszego. Czyli najpierw, moim zdaniem, musimy porozmawiać o tym z dzieckiem. Jest jeszcze jeden problem, bo wiele dzieciaków po prostu nie idzie do nauczyciela z prostego powodu. Bo się boi. Bo się boją, bo później często dochodzi do sytuacji pod tytułem: ty to skaruj pyta bez kopyta. Tak, oczywiście i dlatego najpierw nie idziemy do nauczyciela, tylko najpierw próbujemy z dzieckiem, ale też oczywiście, że jak powiesz to nauczycielowi, to później wszyscy powiedzą skarże pyta i w ogóle nie powinieneś. Pierwsze, to możemy zachować anonimowość, możemy o to poprosić nauczyciela i nauczyciel powinien to uszanować. Dokładnie i nie powinien o tym mówić dziecku, że to ta osoba to powiedziała. Tak po pierwsze, a po drugie z czasami, jeżeli nie znamy się za bardzo na czymś, to możemy pogorszyć sprawę i dlatego lepiej, tak naprawdę rodzice czy nauczyciele to nie jest wyższe coś, tylko to jest dorosła osoba, która powinna przede wszystkim zadbać o tą osobę, która nawet tworzy przemoc, więc powinniśmy się przede wszystkim do niej zwrócić. To nie jest wyższe działo, tylko to jest coś, co powinno być. Tak, ale jest trochę wyższe, dlatego że dziecko samo nic nie zrobi. W sensie oczywiście zrobi dużo, ale nie zrobi wszystkiego. I dlatego trzeba sięgnąć po dorosłą osobę, no właśnie, która to może chodzi, że ona przede wszystkim, do głowy. Że trzeba przede wszystkim o dorosłych, bo to właśnie rodziców jest odpowiedzialność, czy innych osób dorosłych, które są w otoczeniu dziecka. Zdrowie psychiczne dziecka, żeby właśnie mieć na nie oko, żeby wiedzieć, żeby mieć kontakt z tym dzieckiem, bo jeżeli dziecko okaże się, że ma wielkie problemy, a rodzice nic o tym nie wiedzą, to tak naprawdę jest duży problem. Dziecko musi mieć wsparcie. Dziecko musi mieć to wsparcie, ponieważ jeżeli dziecko nie ma wsparcia, to co jest z tego, jak to się stanie w szkole? Jak ona nawet nie będzie miała odwagi, żeby podejść z tym do rodzica, nie będzie miała odwagi. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. Znaczy, czasami dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem i on nic nie mówi. I co wtedy? I w takim wypadku to już najlepiej ma rozmawiać z rówieśnikami, bo jeżeli dziecko nie ufa nikomu, jeżeli nie ufa sobie, to komu ma zaufać? Jak ja się cieszę, że te dziewczynki 10-letnie mają taką świadomość, jak ja się cieszę, że one potrafią walnąć ręką w radiowy stół i powiedzieć: dziecko musi mieć wsparcie. one już to wiedzą. Na szczęście to wiedzą. A ja zastanawiam się, pani Marto, bo przecież my rodzice tak chętnie wysyłamy nasze dzieci do psychologa. A kiedy rodzic powinien pójść właśnie do psychologa? Skąd rodzic ma to wiedzieć, że to jest ten moment? Co pomoże mu się w tej sytuacji zorientować? Bo tak jak powiedział mi ostatnio kilkunastoletni chłopak, mówi, pani wie, ja idę do psychologa, ale rodzina zazwyczaj do psychologa wysyła najzdrowszą jednostkę w swojej rodzinie i chyba rzeczywiście tak jest. No właśnie, w bardzo wielu przypadkach jest tak, że to nie dziecko potrzebuje psychologa, a rodzice czasem mają taką wizję, że po prostu to dziecko pójdzie parę razy do psychologa i wróci naprawione i już wszystko w tym domu będzie grało. Ale nie tędy droga. Tak naprawdę w wielu przypadkach to właśnie rodzic, który mierzy się z trudnościami wychowawczymi albo nie wie, jak wesprzeć swoje dziecko, nie rozumie, co u tego dziecka się dzieje, nie potrafi rozpoznać jego potrzeb i na nie odpowiedzieć, potrzebuje wsparcia innej życzliwej osoby dorosłej. To nie zawsze musi być psycholog. W wielu przypadkach też nie potrzebujemy specjalisty, tylko jakąś dojrzałą, życzliwą nam osobę, która może odbić nasze myśli, gdzieś nas pokierować, może podpowie coś ciekawego, może po prostu stworzy przestrzeń, w której o tej trudności można rozmawiać i z tego samego już coś wyniknie. Natomiast rzeczywiście nie taką w ogóle zaniepokojenie dzieckiem, jakąś trudną sytuację, nagłą zmianę zachowania, warto zacząć od obejrzenia siebie i tego, co się u nas dorosłych dzieje. Jak to łatwo powiedzieć, prawda? Warto zacząć od obejrzenia siebie. No, ale jak ja nie widzę. Bo bardzo często jest tak, że tak łatwo wytknąć nam błąd kogoś albo zmianę zachowania, albo wręcz no, ta ocena jest taka łatwa, podręczna, tak? Ja ciebie ocenię. Dzieci nie oceniają. Dlatego nie boją się też tej oceny, ale my dorośli już tak. W związku z czym skąd konkretnie wiedzieć, że ja teraz bardzo potrzebuję pomocy, że to ja jestem źródłem frustracji mojego dziecka, że to ja wysyłam ten sygnał, który no, gdzieś psuje moją rodzinę po prostu, jeśli chodzi o relacje. Wydaje się właśnie bardzo trudne z jednej strony, a z drugiej, jeżeli ja cały czas coś robię i to nie działa, i robię to jeszcze bardziej, a to jeszcze bardziej w tej relacji z dzieckiem nie działa, to znaczy, że to, co robię, może nie mieć sensu. I potrzebuję kogoś, kto pomoże mi dojść do tego jakiegoś działania, zrozumienia, wglądu, żeby moje działania mogły tego sensu nabrać, żeby były bardziej konstruktywne w stosunku do dziecka. Kiedy ja czuję, że sobie nie radzę, albo kiedy czuję, że jest jakiś mur i nie mam dostępu, tracę swoje dziecko, czasem rodzice tak o tym mówią, tracę ten kontakt, to nie jest już tak, jak było. Czuję, że coś tu się zadziało i nie potrafię tego zrozumieć. I potrzebuję właśnie tego zewnętrznego spojrzenia, które mi pozwoli otworzyć. To może być ten moment. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nie każdy to dostrzeże. Wiele osób w ogóle nie zauważy, że może być źródłem problemu u swojego dziecka. Czasem to jest rola innych dorosłych wkoło, którzy mogą ponazywać, powiedzieć, słuchaj, rodzicielstwo nie jest proste, bo też chciałam tutaj wszystkim z Państwa powiedzieć, że my rodzice jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, nie mamy dobrych wzorców, nie mamy instrukcji obsługi, często błądzimy, ale i naprawdę ogromną siłą jest proszenie o pomoc i szukanie tej pomocy. I to jest czasem najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla siebie i dla swojego dziecka, że pozwolimy komuś, żeby pomógł nam zajrzeć do tej relacji. A czy psycholog, czy profesjonalna osoba w tym względzie zawsze jest w stanie nam pomóc? Oczywiście, że nie. Tak jak lekarz nie jest zawsze w stanie pomóc, dlatego że albo coś trudno jest dostrzec, jakąś trudność, z którą mierzy się jakaś osoba, albo ta relacja nie jest wystarczająco otwarta między specjalistą a osobą, która przychodzi po pomoc, albo nie ma motywacji ze strony osoby, która po tę pomoc przychodzi, żeby rzeczywiście realnie się otworzyć i wdrażać różne zmiany w swoim zachowaniu. Tak w środowisku psychologów czasem mówimy, że konia można zaprowadzić do źródła, ale nie można się za niego napić. Jakby nawet najlepszy psycholog jest w stanie szukać rozwiązania jakiegoś problemu wspólnie z osobą, która przychodzi po pomoc, ale czy ta osoba wdroży to, czego się dowie, zawsze jest po jej stronie, zawsze jest jakąś jej sprawczością. Natomiast myślę, że wartością jest sama droga. Nie zawsze dojdziemy tam, gdzie oczekiwaliśmy na początku, że możemy dojść, albo gdzie chcieliśmy, gdzie sobie wyobrażaliśmy, że ona się kończy. Natomiast takie zatrzymanie się na sobie, I przyjrzenie się z uważnością, z czym ja się mierzę. Każdy z nas ma jakieś problemy. Nie ma życia wolnego od problemów. To jest mit na miarę tego z social mediów, o którym mówiłyśmy wcześniej. Ale to, że pozwalam komuś, żeby ze mną je obejrzał, że ja się nad nimi pochylam, poświęcam im uwagę, jest wartością samą w sobie i zawsze nam w czymś może pomóc. Pracując z rodzinami, no bo to jest taki automat, pracuję z dzieckiem, więc pracuję także z rodzinami. Bardzo często zauważam zaburzenie ról. Na ile to jest ważne, żeby rodzic zrozumiał, na czym polega jego rola w rodzinie i na ile to jest ważne, żeby też dziecko zrozumiało, na czym polega jego rola w jego rodzinie. To jest oczywiście kluczowe, dlatego że dziecko ma tylko jedno dzieciństwo i my, dorośli, nie mamy prawa tego dzieciństwa zabierać, obarczać dzieci obowiązkami osób dorosłych, odpowiedzialnością, która się z tym wiąże. To dzieciństwo ma ogromną funkcję przystosowania i zdrowia psychicznego, i regulacji emocji, i przygotowania do różnych ról w przyszłości. Ważne jest, żebyśmy my jako dorośli jednoznacznie brali odpowiedzialność i za relacje, i za bezpieczeństwo dziecka, i za to, co dzieje się w naszych rodzinach. I nie zapraszali nigdy dziecka do takiej roli osoby, która ma coś także w tej rodzinie dźwigać, czy wyręczać nas w jakichś dorosłych odpowiedzialnościach. Oczywiście to nie znaczy, że my nigdy nie możemy poprosić starszej siostry, żeby 15 minut popatrzyła na młodszego braciszka, ale żebyśmy dbali o pewną równowagę i odpowiedzialności, które się z tym wiekiem dziecka wiążą, które są oczekiwaniami, które są na miarę dzieciństwa. I mówię tu zarówno o tych oczekiwaniach zbyt wysokich, o których mówi się najwięcej, ale mówię tu też o tych zbyt niskich, bo takie upupianie dzieci, nie dawanie im pewnej przestrzeni do rozwoju, możliwości brania odpowiedzialności za własne błędy i popełniania tych błędów, roztaczanie takiego nadmiernego parasola ochronnego nad dzieckiem, także nie pozwala mu się w pełni rozwinąć. I tu znowu dotykamy bardzo ważnej sprawy tego świata i bardzo uniwersalnej, dlatego że złapanie tak zwanego środka, balansu, równowagi w każdym aspekcie naszego życia jest kluczowe do tego, żeby to życie było satysfakcjonujące. I tutaj znowu pewnie potrzebna jest literatura albo podszepty, ludzie, którzy się na tym znają i ta odwaga, żeby zwrócić się do nich o pomoc. Ale to, co my możemy załatwić tak od razu w naszym domu, bo przecież niemal każdego dnia, zwłaszcza w kontekście młodszego dziecka, mamy takie sytuacje, że to dziecko do nas przychodzi. Przychodzi ze swoim problemem, ale tym samym z całym swoim światem. Jak powinien zachować się wtedy dorosły? I to wykracza już poza naszą rodzinę, bo to może być nauczyciel, to może być pedagog szkolny, ale oczywiście także rodzic, to może być też sąsiad. Jak powinna zachować się dorosła osoba? Co powinna powiedzieć? W jaki sposób wesprzeć to dziecko i jak docenić fakt, że jednak ten młody człowiek w ogóle z czymś ważnym do nas przychodzi? W tej relacji z dziećmi my dorośli, w sytuacjach zwłaszcza jakichś problemowych, bądźmy jak ciepły kocyk, taki, który otula, który pozwala znaleźć ukojenie w trudnej sytuacji. To, że dziecko przychodzi do nas ze swoim problemem, mówi nam o nim, to jest ogromne obdarowanie, ogromny dowód zaufania, który powinniśmy nazwać, zobaczyć, powiedzieć dziękuję, że mi o tym mówisz, wierzę ci. To jest bardzo ważne i to są słowa, których bardzo często brakuje w tej relacji między dorosłym a dzieckiem, które się mierzy z tym, że znowu nie zostanie przez kogoś potraktowane poważnie. A gdy ktoś dorosły mówi wierzę ci, dobrze, że o tym mówisz. Znaczy ogromnie wiele i pozwala otworzyć też wiele takich ścieżek do mówienia o innych trudnościach. Natomiast to, co jest ważne, żebyśmy byli autentyczni w tej relacji, żebyśmy nie odgrywali, nie wchodzili w żadne role, jak my sobie teraz wyobrażamy, że ktoś z doktoratem z psychologii powinien rozmawiać z dzieckiem. Bądźmy sobą, bądźmy blisko dziecka, słuchajmy aktywnie. Bądźmy wiarygodni. Jeżeli o czymś mówimy, coś obiecujemy, róbmy to właśnie według tego, żeby znowu nie zawieść zaufania dziecka. I to, co myślę, że w życiu w ogóle się przydaje, nie tylko w relacjach z dzieckiem, ale w ogóle jest, jeżeli można mówić o jakichś takich uniwersalnych wartościach czy rzeczach, które są ważne w życiu, to zaciekawienie drugim człowiekiem. Bądźmy szczerze zaciekawieni, zainteresowani dziećmi. Nam się wydaje, że my dorośli wiemy wszystko i tu chyba mam nadzieję, że nie zmartwię Państwa, że absolutnie nie wiemy. I ta perspektywa dzieci, zresztą przed chwilą słyszeliśmy dzieci na nagraniu, które mogłyby tutaj usiąść w tym studio i to tutaj wszystko. I dokładnie, i tutaj są, bywają i dziękuję, tak, że Pani stwarza im tę przestrzeń. Ale jest tak, że tam jest ogromna wiedza i tak naprawdę tylko z tej interakcji nas, którzy mają jakieś oczekiwania i dzieci, które przychodzą z oczekiwaniami i potrzebami ze swojej strony, z interakcji, stworzenia wspólnej przestrzeni, żeby zobaczyć, jak możliwe jest pożenienie tych dwóch różnych perspektyw, wychodzi coś pięknego i dobrego, co pozwala się młodym ludziom rozwijać, a nam dorosłym także rozwijać w tym towarzyszeniu dzieciom. To jest takie ważne, abyśmy dali sobie prawo do tego, żeby być sobą, żeby być kimś autentycznym, bo dziecko tak nas bada, ma taki papierek lakmusowy prawdy wdrukowany w siebie i młody dorosły też jeszcze to ma. I no właśnie, to jest takie ważne, żebyśmy po prostu byli odważni, bo ktoś mądry powiedział kiedyś, że największą odwagą tego świata to jest bycie sobą, bo wtedy narażamy się na krytykę, na te oczy społeczeństwa, ale w kontekście rozmowy z naszym dzieckiem my nie musimy stawać na paluszkach, my nie musimy tak bardzo koturnowo się starać. Natomiast wiem też, że dzieci boją się powiedzieć swoim rodzicom i to już jest dramat, niestety dramat wielu domów, boją się powiedzieć o czymś tak naturalnym, jak to, że dostały na przykład jedynkę w szkole. Bardzo często do mnie przychodzą z takim lękiem i mówią: pani Kasiu, ja nie wiem, jak mam to powiedzieć mamie i tacie. Czym? Ta impulsywna, negatywna, pozbawiona akceptacji reakcja rodzica i czym w konsekwencji ten strach dziecka mogą się objawić w przyszłości? Dziecko, które boi się swoich rodziców, które nie doświadcza tego ciepłego kocyka w sytuacjach różnych trudności, ono będzie rozwijało takie mechanizmy związane z unikaniem tego rodzica, ukrywaniem, okłamywaniem i po to właśnie, żeby się nie skonfrontować, żeby nie doświadczyć tej przykrości, tego zawodu tak naprawdę w tej relacji, albo tego, że ono zawiodło swojego rodzica. Więc tak naprawdę każda taka reakcja, która każe dziecko, która właśnie jest bez tego elementu zaciekawienia, wglądu w dziecka, nawet zobaczenia i przyjęcia tego, no widzę, że dostałeś jedynkę i zastanawiam się, jak ty się z tym czujesz, jak tobie z tym jest, bo to może być ciekawe. To są takie rzeczy, które osłabiają relacje, które powodują, że dziecko, jeżeli ono nie może do nas przyjść z jedynką, to zastanówmy się, czy ono przyjdzie wtedy, kiedy będzie doświadczało na przykład bardzo poważnej przemocy rówieśniczej, gdzie będzie czuło, nie no, przecież znowu zawiodłam rodziców, bo oni oczekują, że ja będę taka sprawcza i silna, a mi tu dokuczają koleżanki w klasie i ja sobie z tym nie radzę. Więc tak naprawdę zamykając dialog, rozmowę, jakąś empatię, w takich momentach nie oszukujmy się, jakby oceny to nie jest wielka sprawa w skali życia. I jeżeli my przy tych ocenach wymiękamy jako dorośli, to naprawdę osłabiamy bardzo te podwaliny, żeby dzieci przychodziły do nas naprawdę ze swoimi dużymi sprawami. A jestem przekonana, bo znamy rodziców, pracujemy z rodzicami w fundacji, że rodzice chcą być częścią świata swoich dzieci. Tylko czasem błądzą w tym, jak tę część budować. Więc tak naprawdę ta otwartość, zaciekawienie, przyjmowanie dziecka ze wszystkim, z czym przyjdzie. Tylko my, najbliżsi, jesteśmy w stanie jakby być dla dziecka taką bezpieczną przystanią, takim stałym punktem odniesienia. Więc wykorzystajmy dobrze ten potencjał, żeby być właśnie jak ta latarnia morska, która już się dzisiaj pojawiła, która z jednej strony rzuca światło, pozwala zobaczyć ten statek, który płynie po czasem wzburzonym bardzo oceanie, a z drugiej strony oświetla drogę, którą ten statek ma bezpiecznie dopłynąć do portu. Jeśli pani o latarni, jeśli pani o świetle, to chciałabym zapytać o to, gdzie jest to światełko w tunelu, gdzie w tym wszystkim jest nadzieja, że będzie dobrze, że damy radę, że będziemy potrafili wyciągnąć do dziecka pomocną dłoń, a to dziecko tej dłoni nie odtrąci. Ale to pytanie zadam już za tydzień, bo nasz czas się kończy. Jak to zwykle z panią, za krótko, za szybko. Dużo tych pytań, bo to duży temat, ważny temat, ogromna nasza odpowiedzialność i też z tego powodu narodził się w Radiowej Trójce cykl. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy. Otóż już jutro startujemy z cyklem 116-111 codziennie. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Będziemy poruszali bardzo ważne tematy dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Razem z młodymi ludźmi, którzy są najlepiej zorientowani w tym, co dzieje się w ich świecie, codziennie. Przedstawiać będziemy ważny problem z nastoletniego życia, do którego odniesie się z konkretnymi poradami konsultantka telefonu zaufania, psycholog Katarzyna Talacha. Pani Marto, a ja pani bardzo dziękuję za kolejną pouczającą audycję dotyczącą naszej przyszłości, naszego skarbu, naszych dorastających dzieci. A rozmawiałam z panią Martą Skierkowską, wiceprezeską fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję. On every word you